Heren noemen haar hoer en lenen een leeg hol. De beren gaan wel naar de bron en nemen een bal mee. Weg hier, mol, ga maar naar een boer en breng groene brie en eieren mee en bier. Hanen en hennen rennen om berenwoning. Een man wil al weg. Een gier wil hol gaan ragen. Meer heren bang. We gaan weg, man, haal de wagen.